Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 9 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier Beata Szydło zapewnia w Trójce, że rząd jest otwarty na dialog w sprawie strajku nauczycieli. W tej chwili decyzja należy do związków zawodowych, do dwóch central, przede wszystkim do ZNP. W Luksemburgu o Polsce. Ministrowie do spraw europejskich podsumują rozmowy Warszawy z Brukselą na temat reformy sądownictwa. Premier May przygotowuje grunt pod przełożenie Brexitu, jedzie do Paryża i Berlina. Jesteśmy gotowi do rozmów i do podpisania porozumienia w każdej chwili, mówi w Trójce wicepremier Beata Szydło, pytana o stanowisko rządu w sprawie strajku nauczycieli. W tej chwili decyzja należy do związków zawodowych, do dwóch central, przede wszystkim do ZNP, bo ZNP jest tutaj tą wiodącą siłą. Przypominam, że to porozumienie, które my podpisaliśmy z Solidarnością, on jest naprawdę dobrym porozumieniem, a przede wszystkim gwarantuje podwyższenie wynagrodzeń. A jeśli strajk nie będzie zawieszony na czas egzaminów, to nadal zaproszenie będzie aktualne? Oczywiście my chcemy rozwiązać problem i tak jak powiedziałem, ze strony rządu jest otwartość na dialog. O żądaniach podwyżek w ogólnie pojętej sferze budżetowej Beata Szydło powiedziała krótko. Musimy patrzeć na możliwości budżetowe. Na pewno nie będzie żadnych decyzji podejmowanych, które miałyby zniszczyć budżet czy finanse publiczne. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej do strajku przystąpiło 48,5% szkół i przedszkoli samorządowych. Z kolei ZNP podaje, że w proteście bierze udział prawie 80% placówek w całym kraju. A szkoła podstawowa nr 103 w Warszawie przez najbliższe dwa dni będzie zamknięta dla uczniów i rodziców, mówi dyrektorka placówki Danuta Kozakiewicz. W naszej szkole zajęcia są zawieszone. Szansa na to, żeby nasz los się poprawił szybko, jest dosyć odległa. Propozycje, które dotyczą zmiany wynagrodzenia za kilka lat dla młodego człowieka, który dziś chce już mieć dzieci, chce założyć rodzinę, to są rzeczy dosyć odległe. Dla tych osób, które niedługo odejdą na emeryturę, to jest też odległe. My potrzebujemy pomocy dziś. Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że jest gotowa do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalisty i ósmoklasisty. Minister edukacji Anna Zalewska ujawniła w Polskim Radiu, że do pomocy przy sprawdzianach zgłosiło się już kilka tysięcy osób. W zeszłym tygodniu rząd zmienił rozporządzenie w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych ósmoklasisty, gimnazjalnego i matur. Pozwalają one zatrudnić osoby, które mają wykształcenie pedagogiczne, a nie pracują jako nauczyciele. Wieczorem w Polsat News przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że związek nie zawiesi strajków na czas egzaminów. Reforma sądownictwa w Polsce. Kolejny raz tematem spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. Nie będzie oficjalnego wysłuchania, ale podsumowanie dotychczasowego dialogu Brukseli z Warszawą i ocena sytuacji. Początek około południa. Na dyskusję o reformie sądownictwa i praworządności w Polsce zaplanowano pół godziny. Najpierw wystąpi wiceszef komisji Frans Timmermans, później wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Przedstawiciele unijnych krajów, jeśli zechcą, również będą mogli zabrać głos. O wpisanie tego punktu do programu spotkania poprosiła Dania przy poparciu mniej więcej połowy państw. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił wczoraj w Luksemburgu, że to tylko punkt informacyjny i że nie ma zgody wśród krajów na kolejne kroki przeciwko Polsce w procedurze związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Kolejny etap nie jest możliwy, bo jest potrzebne poparcie, to znaczy państwa nie podzielają opinii Komisji Europejskiej, gdy idzie o rzekome łamanie prawa czy nieprzestrzeganie standardów. Kolejny etap to stwierdzenie wyraźnego ryzyka, poważnego naruszenia zasad praworządności, ale do tego potrzebna jest zgoda 22 krajów. Na końcu całej procedury są sankcje, ale tu wymagana jest jednomyślność. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Brytyjska premier Theresa May jedzie do Francji i Niemiec na brexitowe rozmowy z Emmanuelem Macronem i Angelą Merkel. To wstęp do jutrzejszego nadzwyczajnego szczytu unijnego. Jego tematem będzie zgoda na przełożenie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. W Londynie z kolei ciąg dalszy rozmów o ponadpartyjnej wizji brexitu. Cel rozmów z Angelą Merkel i Emmanuelem Macronem? Przygotować grunt pod przedłużenie członkostwa w Unii. Premier chce pozostać we wspólnocie najdalej do 30 czerwca, ale Unia może powiedzieć nie albo, co bardziej prawdopodobne, wyznaczyć inną datę. A cel rozmów z opozycją? Przełamać impas, wypracować model brexitu, który w końcu okazałby się do zaakceptowania dla Izby Gmin i pozwolił na rozstanie ze wspólnotą, bo Theresa May deklaruje teraz, że rozstania bez umowy nie chce. Opozycja cały czas narzeka, że rząd nie wykazuje woli kompromisu, choć Daily Telegraph donosi dziś, że aby przełamać impas, premier rozważa nawet zaproponowanie posłom głosowania nad zorganizowaniem drugiego referendum. A tymczasem wczoraj wieczorem posłowie przegłosowali uchwałę nakazującą premier prosić na szczycie o opóźnienie Brexitu. Theresa May zadeklarowała już wprawdzie kilkukrotnie, że to zrobi, ale członkowie Izby Gminy chcieli gwarancji. Co więcej, dziś mogą teoretycznie zmienić długość tego opóźnienia, choć arytmetyka parlamentarna sugeruje, że posłom nie uda się ustalić jednej daty, która uzyskałaby większość. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz Trójce, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice futbolu. Dziś pierwsze ćwierćfinały w Lidze Mistrzów. Liverpool gra z Porto, Tottenham z Manchesterem City. Tak, to drugie spotkanie zapowiada trener kogutów Mauricio Pochettino. To coś fantastycznego dla naszych fanów. Oczywiście czeka nas bardzo trudne spotkanie, bo Manchester City to jedna z najlepszych drużyn na świecie i to będzie wielkie wyzwanie. Kluczem będzie być odważnym i spróbować wygrać mecz. To będzie najważniejsze. I jeszcze jedno, nie myśleć za dużo. Początek obydwu dzisiejszych meczów w Champions League o 21:00. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni Lotto Ekstraklasy, a w niej przebudzenie Wisły Płock, przebudzenie z nowym trenerem Leszkiem Ojrzyńskim. Po trzech porażkach z kolei Wiślacy 2-0 wygrali ze Śląskiem Wrocław i nieco poprawili swoją sytuację w tabeli. Do miejsca gwarantującego ligowy byt tracą tylko punkty. W siatkarskiej plus lidze potwierdziły się plotki, że Andrea Anastazji odchodzi po 5 latach z Trefla Gdańsk. Teraz ma podobno zakotwiczyć w Warszawie i poprowadzić ekipę Oniko. Z kolei jego w Gdańsku też podobno ma zastąpić Michał Winiarski. Kończymy innym sportem dla ludzi wysokich. Życie sportowe milionów Amerykanów w ostatnich tygodniach zdominowały finałowe rozgrywki koszykarskiej ligi NCAA. W Stanach Zjednoczonych zakończył się właśnie Match Madness, czyli marcowe szaleństwo. O mistrzostwo uniwersyteckie walczyło 68 zespołów. Sam turniej jest bardzo emocjonujący. Przegrany od razu odpada z rywalizacji. Transmisje telewizyjne oglądają dziesiątki milionów widzów. Minionej nocy rozegrano finał tych rozgrywek. Nigdzie indziej na świecie koszykarskie rozgrywki akademickie nie są tak popularne jak w Stanach Zjednoczonych. Ich finał rozgrzewa kibiców do czerwoności. W tym roku mecz o mistrzostwo NCAA był pasjonujący, a takiej dramaturgii nie powstydziłby się nawet finał NBA. Ostatecznie po dogrywce zwyciężyła drużyna Virginia Cavaliers, która pokonała Texas Tech Riders 85-77. Posłuchajcie, to jest właśnie prawdziwy sport. Walczysz i zwyciężasz. Mówił będący pod wrażeniem finału komentujący studiu telewizyjnym legendarny Charles Barkley. Studenci koszykarze za swoją grę nie otrzymują żadnych gratyfikacji finansowych. Transmisje z March Madness przeprowadzane są w USA w większej liczbie stacji telewizyjnych niż Igrzyska Olimpijskie. Szefowie NCAA za podpisanie kontraktu na pokazywanie tej części rozgrywek do 2025 roku zainkasowali $11 miliardów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Poranek słoneczny w zachodniopomorskim, na północy lubuskiego, na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. W ciągu dnia pogodnie w prawie całym kraju, z wyjątkiem Podkarpacia, tam możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 4 stopni w Gdańsku do 16 w Krakowie. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV za 2099 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie, za 3949 zł otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. W tygodniku sieci największe tajemnice tragedii smoleńskiej. Czy to był zamach, czy ktoś mógł przeżyć katastrofę? Co się działo z trumnami? Tygodnik dostępny również z fascynującą książką o całunie turyńskim. Polecam sieci, Michał Karnowski. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa.

Po pierwszym wysłuchaniu tej nowej płyty zatytułowanej Sunrise Sophie Zelmani, ten utwór jest moim ulubionym. Giving God a Plane, tak jest zatytułowany. I pojawił się podczas tego rybnickiego koncertu w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Nie pojawiło się zbyt dużo utworów z mojej ukochanej płyty Time to Kill. Tylko jeden Dreamer, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Poza tym wydaje mi się, że po tej trasie koncertowej tegorocznej Sophie będzie jeszcze okazja, by ją zobaczyć na żywo, dlatego że po tej trasie koncertowej Sophie ma w naszym kraju na pewno więcej fanów i zwolenników, a ten koncert rybnicki niesamowity zupełnie. Jego sukces w moim przekonaniu, myślałem na ten temat po koncercie i jeszcze wracając do Warszawy, polegał na tym, że bardzo blisko było publiczności do artystów. Mentalnie jakoś wszystko w tej cudownej sali w Rybniku się zgrało. Sala o pięknej akustyce i cudownym nagłośnieniu. Wspaniale słuchało się tego koncertu. No i żeby nie było tylko tak, że tylko ja się zachwycam tym koncertem, bo moje uwielbienie dla Sophie państwo znają od wielu lat, to jeszcze kilka opinii z internetu po koncercie w Rybniku. Pani Manuela na początek. Niesamowity koncert, cudowna Sophie, genialni muzycy. Wzruszenie, radość, uczta duchowa, brawo raz jeszcze, podziękowania dla organizatorów. Pani Mariola napisała natomiast tak. Niezwykły koncert, muzyka Sophie otula wszystko dookoła, świat staje się piękniejszy i lepszy. Życie prostsze i mam wrażenie, że szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Składa się z codziennych małych rzeczy, czułych gestów, dobrych słów, serdeczności. Trzeba nam tylko uważności, jak na koncercie, żeby to wszystko dostrzec. Pani Ilona, cudowny, klimatyczny koncert, gitarzysta pokazał klasę, muzyka. Lepiej się nie da, dziękujemy. Jeszcze pani Agnieszka, byłam, widziałam, słyszałam. Cudowny koncert. Pan Adam napisał krótko, rewelacja. To jeszcze przytoczmy słowa pani Barbary. Dobrze, że w dzisiejszych czasach są jeszcze tacy wykonawcy. Dzięki nim świat wydaje się piękniejszy. Pani Patrycja na zakończenie swojego wpisu internetowego napisała jeszcze coś o radiu. Marzy mi się, aby wszystkie stacje radiowe karmiły nas taką muzyką. Wspaniały koncert, dziękujemy organizatorom. Pan Arkadiusz, Sophie, co tu pisać? Prosta, szczera i poruszająca muzyka. Było pięknie i jak mi się wydaje i chciałbym w to wierzyć i zaklinam rzeczywistość, że Sophie odwiedzi nasz kraj znowu i znowu będziemy mieli okazję przeżyć to niesamowite spotkanie i z głosem Sophie i ze wspaniałymi muzykami, z którymi ona gra od ponad 20 lat. I na scenie widać, że oni bardzo się lubią i być może to sprawia, że muzyka jeszcze zyskuje na wartości. Sophie Zelmani. Potem drugiego dnia w Rybniku był jeszcze, i chcę też o tym wspomnieć, wspaniały koncert zespołu Tulia. Tulia też porwała publiczność i mam nadzieję, że tak będzie również w maju w Tel Awiwie, bo jak państwo wiedzą, Tulia będzie nas reprezentowała na tegorocznej edycji festiwalu Eurowizji. Dziewczyny i zespół w świetnej formie. Koncert był brawurowy, niedługi, ale też nie za krótki. Godzina i 5 minut z jednym bisem. Dużo dobrej energii i pozytywnych emocji. Tulia na festiwalu Eurowizji. Nie jestem, wiedzą państwo, entuzjastą tego festiwalu, ale w tym roku będę oglądał i trzymał mocno kciuki, bo wydaje mi się, że ten sposób śpiewania ma w Europie dużą szansę i być może jest taki bardzo rozpoznawalny i bardzo nasz. No zobaczymy, jak będzie to dopiero emocje w maju w Tel Awiwie. No a my już kończymy wspomnienia z trasy koncertowej Sophie Zelmani i z tego pięknego koncertu Sophie i zespołu w Rybniku. Jeszcze będę miał dla państwa informacje o Teatrze Ziemi Rybnickiej, bo tam niebawem bardzo ładny koncert, ale to nieco później. Teraz natomiast chciałbym, bo już jest 19,5 minuty po 9, sprawdzić jak zwykle we wtorek poziom rock'n'rolla we krwi. Zespół Rival Sons, ostatniej, ciągle jeszcze najnowszej płyty. Zespół, który też cudownie spisuje się na koncertach. It's only radio. A w radiu najpiękniejsze jest to, że nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Cieszą mnie bardzo Państwa zapewnienia, że poziom rock'n'rolla w Państwa krwi jest wysoki. No i dziękuję za wszystkie listy. Za chwilę przywita się z Państwem Wiktor Legowicz, ale przed informatorem ekonomicznym mam jeszcze jedną piosenkę. We'll be right back. wezmą mnie. Wiem, nóż ten był do chleba. Już nie będziesz zdradzać mnie. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%. A pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Prowadzisz punkt handlowo-usługowy? Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Mamo, znowu bolą Cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcjum dobesilate monohydrikus. 250 mg tabletki, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując odkurzacz bezworkowy Electrolux z turboszczotką za 599 zł otrzymasz 50 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszek z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, 4,87 zł za litr to najniższa cena na mojej trasie z Piaseczna. Natomiast najwyższa 5,29, ale to już w Warszawie, prawie w centrum. I tak wszyscy analitycy przewidują przed świętami zwyżkę ceny paliw. Tak, rzeczywiście mamy sytuację, że jednak te czynniki decydujące o wzroście cen paliw, to znaczy drożejąca ropa, no tu się niestety dzieje na świecie różne rzeczy, które no dosyć niekorzystnie wpływają, bo z jednej strony mamy no wzrost napięć takich w rejonach, z których pochodzi ropa, kwestia Wenezueli, kwestia teraz napięcia w Libii. A poza tym jest drugim czynnikiem jest to, że jednak państwa producenci mocno przykręcili i zamierzają zwiększać tych limitów wydobycia, to zwłaszcza Arabia Saudyjska. No i mamy jednocześnie wzrost taki oczekiwań, że może jednak ta gospodarka światowa będzie się lepiej kręciła i będzie więcej potrzebowała paliw, w związku z czym rośnie popyt, no i z tego się bierze wzrost. Nasze rafinerie na szczęście są teraz na takim poziomie, że tak powiem, politycznym, no gospodarczym, że będą się starały minimalizować te wzrosty, ale one niestety będą. I tak bardzo nie zdrożeje. No oby nie zdrożała, bo święta będziemy mieli trochę wyjazdy droższe, ale rzeczywiście no jest kierunek nie w taki. Taka już ciekawostka, mój sąsiad, pan Maciej, twierdzi, że właśnie na tej trasie z Piaseczna jest najtańsza benzyna w Warszawie. No a to moja teoria, która głosi, że to ze względu na pana, że pan tu obserwuje i potem donosi słuchaczom, więc jest utrzymywany taki poziom trochę specjalny. Trochę przecenia mnie pan. Nie przeceniam. Skoro jesteśmy przy samochodach, panie Adamie, to grozi nam jeszcze większy zalew diesli z Niemiec. My się chyba nigdy nie pozbędziemy tych starych samochodów. No to znaczy, wie pan, pytanie, czym dla pana są stare samochody? No, jest rzeczywiście... Takie 15-letnie. A, no 15-letnie. No rzeczywiście, no jeżeli średnia tam w wieku importowanych aut to jest kilkanaście lat, no to rzeczywiście te najstarsze są wyjątkowo już stare. No ciągle jesteśmy zdani na poszukiwanie jakiejś najtańszej możliwości zapewnienia sobie transportu i te samochody rzeczywiście w tej chwili można kupić te najstarsze relatywnie tanio i dla wielu osób to jest często no, taki początek kariery właściciela samochodu. I to jest na pewno coś, co powoduje rozmaite problemy, bo mamy jednak wyjątkowy zatłok na drogach, kwestia bezpieczeństwa, kwestia zatrucia środowiska, bo te samochody często nie trzymają standardów. No tutaj niestety Prawo i Sprawiedliwość zablokowało przepisy, które miały zaostrzyć wymagania techniczne też, żeby elektorat nie poczuł przed wyborami jakichś niekorzystnych zmian. No to wszystko będzie oddziaływało na to, że ten import będzie ciągle duży. Wszystko jedno, czy legalne, czy nielegalne, ale kupić można wszystko. Pan to sprawdził. Mały bimbrownik, proszę bardzo. Wykrywacz radarów, zabroniony, ale w sklepach wiele supermodeli elektronicznych urządzeń. I tak dalej. Tak, rzeczywiście w najnowszym numerze Polityki jest mój artykuł o takich towarach, które, czy usługach również, które można kupić, a których właściwie zgodnie z prawem używać nie wolno. Pan tu wymienił antyradary, które można mieć, nie wolno używać, urządzenia do produkcji bimbru, których też nie wolno, jak wiadomo, używać, a można kupić. Mnie najbardziej zaintrygował inny problem, mianowicie właściwie od tego się zaczął moje poszukiwanie. Na Dolnym Śląsku można kupić węgiel brunatny, który sprzedawany jest przez kopalnię węgla brunatnego Turów. I problem polega na tym, że węgla brunatnego na Dolnym Śląsku używać nie wolno do palenia w piecach, bo to jest paliwo właściwie dla elektrowni, aha, które mają filtry i rozmaite systemy zabezpieczające. No ale kopalnia mówi, że sprzedaje, no bo nie ma państwowych przepisów, które jeszcze na razie, które by zabraniały, to dopiero od przyszłego roku będzie. No więc właściwie, no, że ktoś to kupuje. Ona zresztą uprzedza, że tego nie wolno używać. Lokalni działacze alarmu antysmogowego no, zwracają uwagę, no, że jest to takie troszeczkę no, hipokryzja się w tym kryje, bo w rzeczywistości ten węgiel jest zużywany wokół kopalni, no bo to jest tam taka tradycja, że to jest tanie paliwo, ale bardzo powodujące dużą emisję. No i pytanie o to, jak to ma funkcjonować. Firmy pożyczkowe, pozabankowe mają się bardzo dobrze. Panie Adamie, wartość udzielonych pożyczek to prawie 7 miliardów złotych, a firmy działające przez internet w tej chwili przejmują rynek. To znaczy, ja myślę, że oferowanie tych pożyczek przeszło do internetu. Zawsze jak krążę po mieście, to na każdym przystanku są takie karteczki przyklejone, pożyczki bez BIK, czyli bez informacji kredytowej. To znaczy, jest grupa osób, które potrzebują pieniędzy, a są już nie mają zdolności kredytowej takiej, jakiej wymagają banki. No i wiadomo, no jest ten ciągle ten problem. No, gdzieś te pieniądze oni muszą zdobyć i czy to będą jacyś nielegalni lichwiarze, czy segment taki, no właśnie takich firm, które w jakimś stopniu są nadzorowane już na szczęście, no i w jakim stopniu te koszty tych pożyczek, kiedyś zupełnie astronomiczne, teraz no, jakoś tam zostały opanowane, także ja na to patrzę no, jako na taką pewną konieczność. 7 miliardów to nie jest tak dużo, no, w porównaniu z naszymi... Brzmi dużo. No, brzmi dużo, ale w stosunku do sektora bankowego, który pożycza nam... Nie, to nie ma porównania. Tak, no tak, nie ma porównania i to jest chyba, no, to jest jakaś nieuchronność tego, że często potrzebujemy pieniędzy, chociaż na bieżące wydatki ich nie mamy. W każdym razie bardzo uważajmy. Na pewno. Dobrze. W połowie kwietnia w Tarnowie odbędzie się Forum Innowacji. To forum realizuje program wsparcia innowacyjnej gospodarki oraz startupów. Może przypomnijmy, co to są te startupy? No to jest, wie pan, takie najmodniejsze określenie. No w tej chwili startup to jest coś, co się wszystkim kojarzy z jakimś, wie pan, wielkim biznesem, który dopiero jest w takiej fazie początkowej. No generalnie to są tak, jak młodzi ludzie zaczynają jakiś mają nowatorski pomysł techniczny, technologiczny, ale również model biznesowy wymyślili, no to w tym momencie potrzebują jakiejś pomocy, jakiegoś finansowania. Między innymi, ale nie tylko, bo ci ludzie często to są ludzie, którzy w ogóle wchodzą jakby w dorosłe życie i mają jakieś rzeczywiście pomysły dosyć ciekawe, ale nie mają takiej wiedzy biznesowej, więc oni potrzebują, więc tworzy się dla nich rozmaite takie platformy pomocy, również takiego doradzania przez ludzi doświadczonych, również poszukiwanie kapitału, bo jest nadzieja, że w tych młodych głowach będą się rodziły jakieś idee, lepsze pomysły, które zmienią nasz świat. Pierwsza wyspa na świecie, na której palenie jest zabronione, to Astypalea, jedna z greckich wysp. Dodam tylko, że niedopałek papierosa rozkłada się średnio przez 2 lata. To dużo, zważywszy, że wyrzucamy ich średnio ponad 4 biliony. To niesamowite. Tak. No na pewno, ale ciekaw jestem, jak tego typu przepisy będą egzekwowane, bo oczywiście kwestia wyrzucania śmieci to jest, wydaje mi się, jakiś tam tylko jeden z elementów, bo jak każdy, kto był w Grecji, wie, że tam ze śmieciami robi się różne rzeczy, no, które no, nie są najciekawsze. Więc, do tego dużo papierosów się pali. A Grecy rzeczywiście są palaczami namiętnymi, więc nie wiem, czy to nie jest jakiś taki tylko wizerunkowy pomysł, bo generalnie mamy teraz tendencję jednak odchodzenia od palenia i teraz to, co się dzieje, że w coraz więcej miejsc jest takich wyłączonych z palenia. To chyba bardziej jakiś trik marketingowy niż jakaś realny pomysł na regulację, że tam, nie wiem, ludzie wszyscy rzucą, czy turyści, którzy tam przyjeżdżają, będą musieli składać deklarację, że nie mają papierosów, nie wiem. Niedopałki najbardziej zagrażają po plastiku, niech pan sobie wyobrazi. No, sobie wyobrażam, bo teraz, wie pan, no te plastiki to jest też swoją drogą, a pewnie to nie tyle może sam tytoń, ale bardziej może te dodatki, te filtry, te opakowania. Oczywiście. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Głoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kiedy nie ma szkoły, obejrzyj film wesoły. Ha! Albo edukacyjny, no bo z filmów też możecie wielu rzeczy się dowiedzieć. Albo bajki. O, bo jak się to mówi, na strajki najlepsze są filmy i bajki. W Mediamarkt. Dla dzieci filmy i bajki na strajki. 10% taniej. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!

Exhausting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller, but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Liczę na Państwa obecność za tydzień przy radioodbiornikach w programie Do Południa. Za tydzień we wtorek gościem specjalnym na żywo będzie Agata Karczewska. Liczę na Państwa obecność, bo planujemy to spotkanie z Agatą od miesiąca mniej więcej. Teraz jest za 9:10. Trójkowy detektyw. Jak w każdy wtorek Katarzyna Cygler. Aparat państwowy to machina o wyjątkowo skomplikowanej konstrukcji. No, zgodzicie się państwo. No, w dodatku, jak coś nie działa, to nie wiadomo, gdzie oddać do reklamacji. Jak już się uda oddać, to a, wydanych pieniędzy nikt nie zwraca. Ewentualnie można wymienić aparat na nowy, ale też nie do końca, bo w tym nowym montowane są stare części. No, z jednej strony można narzekać, ale z drugiej przeciwnie, bo polityczny recykling i rozgrywki z niewiadomą ilością figur to doskonały temat thrillerów politycznych. Kto z Państwa oglądał serial Secret City? Tam Australia jest w centrum rozgrywek między dwoma mocarstwami. No, jak rozegrać konflikt, żeby nie zostać połkniętym, a może właśnie zostać? Tylko przez kogo? Kto jest z kim? Za kim? Dlaczego? Czy można przeprowadzić zamach na ludzi, by potem stanąć w ich obronie? No, jak doprowadzić do tego, by sami się zrzekli swoich praw? No, ponieważ w trakcie oglądania pojawia się przyjemny dreszczyk emocji, to nie ma co narzekać na wszelkie ewentualne inspirujące realia. A jeśli chodzi o nasze rodzime zaplecze mechanizmów tajemniczych i potencjalnie serialotwórczych, no to mamy sporo takich niejasnych spraw. Na przykład pewnej nocy w Warszawie został porwany bardzo ważny polityk. Na miejscu porwania znaleziono martwego służącego, kapelusz i but polityka oraz ślady krwi. Był rok 1771. Czy wiecie Państwo, o kim mówię? Król Stanisław August Poniatowski. Dlaczego porwano tego króla? Przecież nie był tak bardzo wpływowy. Dlaczego wtedy? Kto zyskuje, kto traci? I jakie zdarzenia poprzedziły ten moment? No to są zwykłe pytania, które zadaje sobie każdy widz thrillerów politycznych. Stanisław August nie był lubiany. Na tronie był już od kilku lat, a właściwie no, tyle samo, ile jego ukochana ceryca Katarzyna Wielka, wcześniej znana bliskim jako Zosieńka. Zosieńka coraz intensywniej dążyła do przyłączenia ziem Stanisława do swoich. Jednym to przeszkadzało, a innym no przeciwnie. Zawiązał się w rezultacie ruch oporu, tak zwana Konfederacja Barska. Organizacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna i wtedy król stanął po stronie carycy. No, konfederaci ogłosili bezkrólewie, a jego intruzem, uzurpatorem, tyranem i niedługo po tym król zniknął. W Warszawie podniesiono alarm, zmobilizowano wszystkie siły, trop prowadził na północ, na Marymont. Tam znaleziono kolejny zatrważający ślad. Zakrwawiony, podziurawiony kulami i cięciami szabli płaszcz króla. I gdyby to był serial, to widz w tym momencie wiedziałby, że nic nie musi być tym, czym się wydaje. I faktycznie nagle pojawił się posłaniec z listem, w którym król opisał, gdzie jest i jak go uwolnić. Stanisław August wrócił. Nie był podziurawiony kulami ani posikany szablami, był lekko ranny w głowę i opowiedział, co się stało. No, 20 kilku porywaczy konfederatów eskortowało go konno, zgubił ich wszystkich, oprócz jednego, który przeprosił go z płaczem za niecny czyn, no a wtedy król wysłał ów list ze wskazówkami i zmęczony poszedł spać do młyna. No ja wiem, że scena z młynem w serialu brzmiałaby mało wiarygodnie, ale co zrobić, rzeczywistość pisze scenariusze jak umie. Konfederaci oświadczyli, że nie brali w porwaniu udziału, jednak władze przypisały im ten zamach. Królobójstwo nigdy w Rzeczpospolitej nie cieszyło się poparciem, więc opinia publiczna wydała wyrok. Ruch oporu malał z tygodnia na tydzień, a parę miesięcy później nastąpił pierwszy rozbiór. Pretekstem do niego był ów zamach jako objaw szerzącej się anarchii. I znów jak w dobrym thrillerze nastąpił kolejny zwrot. Wyszło na jaw, że decyzja o rozbiorze zapadła w biurze carycy długo przed zamachem. Więc, szanowni państwo, australijskie Secret City jest zacnym thrillerem politycznym, ale gdyby tak ktoś zainspirował się warszawskim Secret City i to powiedzmy od XVIII wieku w górę, mogłoby być znacznie ciekawiej i kto wie, może zrozbilibyśmy bank platform streamingowych. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. We care so much to not touch the ground. We let the flowers bloom in the spring. All of the people, they hum in the wind, tearing their clothes and washing their sins. Washing their sins. Now we're all so set up and barely alive, but still we make an effort to survive. Slowly controlling somehow. Oh, why can't we live and learn from our sins? Why not embrace that your Lord is a thief? With such a beautiful smile underneath, taking you down to beg on your knees. On your knees. And now, now we're all so set up and buried alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and buried alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow.